rozważa referendum w sprawie relacji z Unią Europejską. Na początek tragiczne wypadki na polskich drogach wydarzyły się tej nocy. Jedna osoba zginęła, kolejna z obrażeniami trafiła do szpitala. To skutki wypadku, do którego doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krótko po godzinie pierwszej kierowca samochodu osobowego potrącił na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych wracające z pasterki dwie kobiety w wieku 58 i 75 lat. Starsza z nich zginęła na miejscu, młodsza została ranna, informuje Mariusz Bednarski z policji w Kielcach. Kierujący nie zatrzymał się tuż po zdarzeniu. Zbieg miejsca zdarzenia. Po godzinie 3:30 do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zjawił się właściciel tego pojazdu, 23-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Na obecną chwilę badamy, czy ta osoba, czyli ten właściciel, był kierującym. Mężczyzna był pijany, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, a około godziny 2:00 w nocy w Kobyłce na Mazowszu inny kierowca też wjechał w grupę wiernych wracających z kościoła. Tam zginęły 3 kobiety. Dziś Boże Narodzenie. W świątyniach rozpoczęły je po północy pasterki. Podczas mszy w katedrze gnieźnieńskiej prymas polski arcybiskup Wojciech Polak mówił, że dać się zaprosić Jezusowi do Betlejem to dostrzec, że wzywa nas do odważnej miłości i troski o drugich. Dać się pociągnąć Jezusowi to znaczy uznać, że wszedł On na świat nie w przepychu mocarza i władzy silniejszego, ale w pokorze dziecka, w ubóstwie tego, dla którego, jak słyszeliśmy w Ewangelii, nie było miejsca w Gospodzie. Dać się zaprosić Jezusowi do Betlejem, to dostrzec, że wzywa nas do odważnej miłości, do troski o drugich, o słabszych, o potrzebujących wsparcia. Arcybiskup Polak dodał, że Jezus rodzi się, by nas zapalić do dobrej miłości. Uroczysta msza i procesja do Groty Narodzenia to najważniejsze punkty świąt Bożego Narodzenia w Betlejem, do miasta w autonomii palestyńskiej, gdzie narodził się Chrystus. Jak co roku ściągają goście z całego świata. Są wśród nich również Polacy. Jak jesteście w Polsce, to sobie to wyobrażam jakoś tak bardziej, tą Betlejem dostając jako takie puste miejsce na stepie, prawda, gdzie nic nie ma, jakieś tam te osiołki i tak dalej. Wiadomo było, że tak nie będzie. Ja się spodziewałam trochę większych na przykład niepokojów społecznych, bo wiadomo jaka jest sytuacja, trochę napięta w regionie, ale jak chodzimy po ulicach, widzimy ludzi, to nie widać kompletnie tego. Każdego roku Betlejem odwiedza około 120 tysięcy Polaków. Szwajcaria rozważa przeprowadzenie referendum na temat swoich relacji z Unią Europejską. Prezydent tego kraju powiedziała, że takie głosowanie byłoby pomocne po ochłodzeniu relacji pomiędzy dwoma stronami w tym tygodniu. Bezpośrednią przyczyną była podjęta w zeszłym miesiącu decyzja rządu szwajcarskiego o zwiększeniu wkładu finansowego do unijnego budżetu, mimo że Szwajcaria nie jest członkiem Unii. Wcześniej wspólnota ograniczyła dostęp podmiotów działających na giełdzie szwajcarskiej do rynku unijnego. Szwajcaria nazwała takie działanie dyskryminacją i powiedziała kroki odwetowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 25 dzień grudnia, pochmurne, miejscami może się przejaśniać. Na północy, wschodzie i w centrum Polski opady deszczu. Wiatr dość silny i porywisty, na wybrzeżu do 65 km na godzinę, a w górach do 80 km na godzinę. W Suwałkach, Jeleniej Górze i Przemyślu dziś maksymalnie 7 stopni, w Krakowie, Łodzi i Koszalinie 8, w Poznaniu i Olsztynie 9, a najcieplej będzie w Szczecinie, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera. O niezwykłych podróżach reporterskich w specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wojciech Jagielski, Marcin Mamoń i Paulina Wilk. 25 grudnia, w samo południe zapraszam. Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, do wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Ostatnia szansa na największe rabaty w Rainbow, tylko do 1 stycznia. Planujesz wakacje we dwoje? Skorzystaj z rabatu do 40% dla Ciebie i aż do 60% dla osoby towarzyszącej. Wybierz wakacje najtańsze pod słońcem w Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10:00.

though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Pogoda, jaka jest, każdy widzi: wiatr, deszcz, szaro, burą. Długie świąteczne spacery chyba nie wchodzą w grę, ale krótkie, bo temperatura, jak Ania przed chwilą mówiła po serwisie, 7, 8, 9, 10 stopni to całkiem ciepło. Na krótki spacer można się wybrać. Jeśli Państwo narozmawiają się już z rodziną, to może przyjemnie byłoby wspólnie wybrać się na dobry film. Kilka propozycji przygotował Ryszard Jaźwiński. Jeśli poczujemy potrzebę obejrzenia filmu na wielkim ekranie, a do tego zawsze namawiam, to i w święta mamy ku temu okazję. A wśród ostatnich premier starego roku jest na pewno w czym wybierać. Dla najmłodszych animowana magiczna zima muminków, które tym razem nie zapadły w zimowy sen. I bardzo dobrze, bo dzięki temu dowiedziały się, że zima również ma do zaoferowania swoje atrakcje. Zabawa dla dzieci i sentymentalna zarazem podróż w czasie dla dorosłych. Familijnych propozycji będzie zresztą więcej. Do kin wraca sympatyczny miś w filmie Paddington 2. Pojawią się także młodzi bohaterowie Jumanji – Przygody w dżungli. Myślę, że w okresie świąteczno-noworocznym zrealizowane z wielkim rozmachem filmy science fiction zawsze są w cenie. Jeśli więc ktoś nie zdążył jeszcze zobaczyć 8. odcinka sagi Gwiezdne Wojny – Ostatni Jedi, ma szansę właśnie tę zaległość nadrobić. Kosmiczna przygoda gwarantowana, zapierające dech w piersiach sceny batalistyczne, a na dodatek wyjątkowo dużo humoru, oczywiście także nieoczekiwanych zwrotów akcji. Poznamy też wiele nowych, wzbudzających sympatię stworów nie z tego świata. A może wybrać się w głąb lasu? To tytuł filmu, ale i propozycja dla odważnych, bo bohaterowie tego francusko-szwedzkiego thrillera na długo zapamiętają wyprawę w odludne miejsca. Podobnie zresztą jak śmiałkowie z filmu Dżungla. W tym wypadku będzie bardziej egzotycznie, co nie znaczy bezpieczniej, bo rzecz dzieje się nad Amazonką. Przerażenie także widzów rośnie z każdą minutą, więc przyda się i coś na uspokojenie emocji, a przy okazji dla amatorów bardziej wyrafinowanego kina autorskiego. Reprezentujący amerykańskie kino niezależne Florida Project to nie tylko świetna obserwacja życia 6-letniej Muni i jej zbuntowanej, bardzo młodej matki, ale też mnóstwo zabawnych sytuacji wynikających z nieograniczonej pomysłowości dziewczynki. Rewelacyjna w tej roli Brooklyn Prince i równie dobry obok niej, tym razem należy powiedzieć w tej kolejności, Willem Dafoe. Polskie kino artystyczne reprezentują z kolei Dzikie róże Anny Jadowskiej. To kameralny dramat psychologiczny i tu z kolei błyszcza aktorsko Marta Nieradkiewicz, grająca żyjącą na prowincji młodą kobietę, wychowującą właściwie samotnie dwójkę dzieci. Ciekawa forma i na pewno film nie pozostawiający nikogo obojętnym. Musical w tym świątecznym okresie też na pewno będzie mile widziany, nawet jeśli nieco specyficzny, bo przeniesiony raczej na cyrkową arenę. I taki też mamy. Król rozrywki to historia wizjonera amerykańskiego show biznesu, założyciela cyrku z trzema arenami, dzięki którym mógł tworzyć naprawdę olśniewające widowiska. W repertuarze kin jest jeszcze oczywiście do wyboru wiele innych tytułów. Warto do niego przed wyprawą do kina zajrzeć, bo przecież wciąż grane są filmy, które miały swoje premiery w poprzednich tygodniach. Choćby pokochane przez polską publiczność Listy do M już w trzeciej odsłonie. To świetna rozrywka dla tych, którzy lubią magię tych dni i chcieliby pozostać w nastroju świątecznym jak najdłużej. Filmy na święta do obejrzenia w kinie polecał Ryszard Jaźwiński. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból, niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk, dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. co się może zdarzyć. Dobre dni i perfekt, utwór z naszej tegorocznej karpiowej płyty Święta bez granic. Święta to czas spotkań, rozmów, życzeń. My dołączamy się do życzeń razem ze Śląską Kapelą imienia Józefa Poloka. Z kolędeczką idymy, pięknie wą winszujemy. Niech wam na te nowe lato wszystko darzy się bogato. Hej, hej, kolęda! Niech w chlewiku wieprz tłusty rośnie wam do kapusty. Kury, gęsi i indyki, kaczki, koza i króliki. Hej, hej, kolęda! A w zielonym ogrodzie niech wam owoc obrodzi. Gruszki, jabłka, śliwki, wiśnie i orzechy i czereśnie. Hej, hej, kolęda! A na dołach przy rudzie niech wam darzy się w trudzie. Byście próżno nie kopali, niech się niecka w niecka wali. Hej, hej, kolęda! A już za chwilę na dłużej przeniesiemy się na Śląsk, do Nikiszowca. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Running through my veins to go.

Hej i mimo wszystko wersja zaktualizowana, czyli tegoroczna. Podczas świąt o tej właśnie porze, o 10.30, nawet nam się udało punktualnie, postanowiliśmy zaproponować Państwu reportaż. Do południa. Osiedle Nikiszowiec zostało zbudowane ponad 100 lat temu dla górników kopalni Wieczorek. Zaprojektowali je niemieccy architekci Emil i Georg Zillmannowie. Nie chodziło tylko o mieszkania. Znalazły się tam kościół, szpital, apteka, szkoła, gospoda, pralnie i magiel. Powstało niemal samowystarczalne miasteczko. Nikiszowiec to nie tylko budynki i ulice, to także historie ludzi mieszkających tu czasami od pokoleń. Nikiszowiec podczas tegorocznego świątecznego jarmarku odwiedziła Leszczyńska. Zapraszam do wysłuchania jej reportażu pod tytułem Święta na Nikiszu. No, już pani nie pytaj. W Nikiszowcu wyjątkowe jest to, po pierwsze, jak powstał, jego historia, jego mieszkańcy, to w jakich okolicznościach przyrody się znajduje i to, jak on odżywa, tak? Niczym Feniks z popiołu z momentu sprzed 10 lat, gdzie to była dzielnica patologiczna, w której strach było wyjść nocą, odrodził się i wrócił jakby do tej pierwotnej formy, jaką miał stanowić, czyli perełki architektury i takiej samowystarczalnej, można powiedzieć, osady, która nie potrzebuje niczego z zewnątrz. I on do tego wrócił. I to jest właśnie niesamowite, że mimo usilnych starań niektórych, którzy nie przykładali do stosownej uwagi do tego, jakby nie było cudu, można powiedzieć, jakim jest po pierwsze architektonicznie, ale po drugie też socjologicznie, tak? Bo sam pomysł na stworzenie takiej enklawy górników, którzy pracują, żyją, umierają w jednym miejscu, no to to trzeba naprawdę mieć niezły łeb, żeby coś takiego wymyślić. Mam zaznaczone w tej wystawie, także spokojnie. Wiem, że wiele wycieczek zaczyna swoją podróż po Nikiszowcu tutaj naprzeciwko kościoła świętej Anny. Tak, dlaczego? Tak. Bo tu jest taka makieta, tak? Tak, właśnie makieta przedstawiająca zabudowę Nikiszowca. Cały Nikiszowiec jest podzielony na 9 placów. Można też powiedzieć, że jesteśmy w samym sercu Nikiszowca, czyli na rynku. Jakby byśmy się obrócili, to właśnie widać zabudowę poczty, która wcześniej była gospodą. I na niej znajduje się teraz pięknie odnowiona mozaika. Róże rozbarskie. Słynne róże. Tak, róże rozbarskie, które właśnie nawiązują do stroju śląskiego, gdzie w szlajfkach u kobiet są wpięte dwie szlajfki i są tam róże rozbarskie. To szlajfki, czyli? To jest, jakby powiedzieć... Wstęgi? Wstęgi. Wstążki. Wstążki, tak. Jakby popatrzeć z lotu ptaka na Nikiszowiec, wygląda jak szybowiec. Co jest w nim fascynującego dla pana? To jest ewenement, można powiedzieć, na skalę światową, że osiedle robotnicze z małym miasteczkiem w sobie, kościół, szkoła, sklepy, też szpital, straż pożarna kiedyś tu była, więc można powiedzieć, że to jest takie małe miasteczko zamknięte w jednej bryle. Co mnie tutaj fascynuje, ta czerwona cegła, te wszystkie malutkie detale, z jakim te osiedle jest dopieszczone, te wszystkie ornamenty nad wejściami do klatek, które są różne. Żadna klatka nie jest tutaj identyczna na tym Nikiszowcu. No i też ludzie tutaj, na przykład Centrum Zimbardo, gdzie jestem wolontariuszem, to jest młodzież, która angażuje się w życie społeczne tych mieszkańców tutaj i chcą pomagać. Na przykład zwykły jarmark na Nikiszu opiera się dzięki młodzieży, która tutaj jest od samego rana i właśnie dba o to, żeby każdy tutaj z wystawców był zadowolony z tego, że tutaj może uczestniczyć w tym jarmarku. Dzień dobry pani. Dzień dobry. O, nie, trójka nie. Nie? To znaczy nie, że, nic, że mamy do trójki coś, absolutnie, fajne radio, ale nie będziemy... Chyba, że koleżanka. Nie, ja to nie robię. Ja chciałam pani zapytać, jak się Nikiszowiec zmienia. Przecież panie tutaj w zakładzie fryzjerskim to wszystko wiecie. O Jezu, trzeba było ukryć ten mikrofon. No. No ale przecież u fryzjera się zawsze rozmawia. Zawsze, no. A, dlatego ja mówię, że powiem pani, że jesteśmy takim salonem, którym się dużo rozmawia, że jak się nawet nie rozmawiasz z klientem, to klient przy wyjściu mówi ci tak, ten salon schodzi na psy. A ja mówię, dlaczego? Bo pani dzisiaj ze mną w ogóle nie rozmawiała. Nasi klienci potrzebują dużo rozmowy. Naprawdę jesteśmy... No pewnie. Takim, jak to się mówi, swojskim, domowym fryzjerem. Nie, no ale to u fryzjera wiadomo, że kobieta oprócz tego, że przychodzi zrobić sobie fryzurę, to jeszcze porozmawiać, powiedzieć o swoich kłopotach, no wiadomo. Oczywiście. Kiedyś to było właśnie tak. Najpierw się mówiło w maglu, potem był fryzjer, jeszcze na rynku stały taksówki swego czasu. Też można było porozmawiać z taksówkarzami i to były takie fajne czasy, bo to... Ludzie nie przechodzili obok siebie obojętnie, bo nim ja doszłam do pracy, to ho, ho, ho, to długo trwało, bo ten chciał z panią porozmawiać, ten, no i to tak naprawdę było swojsku. Przychodziła pani do fryzjera porozmawiać z fryzjerem, a dzisiaj pani siada, Google, pyk, pyk, koniec rozmowy. Za darmo, proszę bardzo. Puści pan? Tak, oczywiście. A dla kogo mam puszczać? No to jest dla dzieciaków. Ale ona nie. To ja też wsiądę, dobrze? Proszę na karuzelę. No. A jak mi będzie niedobrze, to mogę wtedy zejść? To niech pani ręką machnie. Dobra. A to ja stanę. Jest, nie wiem. Tak. Czeka właśnie na dzieciaków. Pan czeka na dzieciaków. Wiesz, ile jest czaj, których nie, ona nie ma prawa zejść. Hej, Józek, dzień dobry. Dzień dobry. Pan dzisiaj na Nikiszowcu z aparatem fotograficznym, tak? Tak. Sądzę, że gdzieś zrobiłem w ciągu 3 lat 30 ponad 1000 zdjęć. Co ktoś, kto nie mieszka na Nikiszu, powinien o Nikiszowcu wiedzieć? Naprawdę niby familoki, a teraz widać jednak, że jest niesamowita różnica między kiedyś a teraz. My obecnie znajdujemy się na przykład w 4 bloku. Naprzeciw, w tych oknach na 2 piętrze, tam mieszkał Paweł Wróbel. No, jego obrazy są słynne nawet na cały świat. Mówi pan o tej grupie Janowskiej, on tak, z grupy Janowskiej. Z grupy Janowskiej, tak. Malował, to była jego pasja. Jego obrazy pokazywały właśnie piękno tego Nikisza. On był związany z tą grupą Janowską, a to była grupa, która powstała przy kopalni Wieczorek w Domu Kultury. Bardzo dobry malarz, a nieszkolony, jak to się mówiło, nie? Że jego obrazy właśnie bardzo są teraz doceniane. Nie przy zażycia tak nie było, jak teraz po śmierci. Tak. Z panem Zdzisławem też pani może porozmawiać z grupy Janowską. Mm-hmm. No, oczywiście, że tak. Dorwać go tak porozmawiać. A Zdziwa, to masz tabaka? Ja też nie mam. Niech pan usiądzie ze mną na chwilę. Nie mam, a co pani chce? Wie pani co, każdy ma swoje miejsce na ziemi i najważniejszym jego miejscem, prawdopodobnie, do którego się zawsze wraca, to jest miejsce urodzenia. I bez względu na to, czy to jest Nowy Jork, czy to jest jakieś sioło na zabitej deskami wsi, tak? Ja się urodziłem na Nikiszowcu, tak trafił. Tu żyję, tu sobie mieszkam, tu robiłem, tu są moje dzieci. Dla mnie to było na początku normalne. Nikiszowiec był przez... nie wiem, 40 lat jakąś normalną dzielnicą. I potem się okazało, że to nie jest normalna dzielnica. No jest inna, nie? Okazuje się, że wszyscy zaczęli ją doceniać, że poznali jakieś wartości, jakieś walory, jakieś szczegóły architektoniczne, rzecz niepowtarzalną na świecie, tak? Wcześniej to było wszystko przez układ, powiedzmy, polityczny negowane i z moich wieści w latach 70. zaczęto burzyć historyczne budynki. To sfilmował w swoim filmie. Wyłącz to. No to widzisz, a ty mówisz, ja mam wywiad robić, a nie stworzysz mi warunków. No, także zaczęli burzyć Giszowiec, nie? I mogłem wywnioskować z dużym prawdopodobieństwem, że następnym po Giszowcu będzie zniszczony Nikiszowiec. Że to miało zniknąć z przestrzeni. Miało to zniknąć. Ze względu na to, że 100 lat temu zwykły górnik dostawał mieszkanie w bloku. Te mieszkanie miało 63 metry. Było wybudowane z cegły na wapnie. dostawał ileś tam metrów kwadratowych strychu, dostawał chlewin na swoje króliki, bo takie były potrzeby, i dostawał piwnicę, która też miała 20-25 metrów kwadratowych. Do tego była magiel i wszystkie udogodnienia na tamte czasy potrzebne i do życia tych najzwyklejszych, najprostszych, czarnych, zwykłych, prostych górników, którzy... I myślenie ówczesnych kapitalistów było takie, że jeżeli człowiek pracuje i żeby wydajnie pracował, to po powrocie do domu musi mieć warunki do odpoczynku. Była magiel darmowa, była łaźnia darmowa, była kolejka darmowa Balkan. Wszystko to było dopuszczone do ludzi, dostosowane po to, żeby mogli z tego korzystać. Osiedle Nikiszowiec na tamte czasy, co wynika z tego, co się uczyłem i czytałem, bo prowadzę wycieczki czasami po Nikiszowcu, było uznawane jako najbardziej socjalne osiedle robotnicze na świecie, gdzie nawet 100 lat temu były oczyszczalnie ścieków. Poprzednim układom politycznym nie było to na rękę. No bo jak w radosnym, powiedzmy, rozwoju socjalistycznym kraju pokazywać ten upadły kapitalizm, który daje takie warunki? Czy rodzice mieli chlewik, czy nie? Tak. Tak? Ja jako dziecko, moim obowiązkiem było jechać nad Balkanem do ciotki na Wilhelminę i tam pozbierać dla królików jakieś odpady na żarcie. Następnym obowiązkiem było wziąć sierp i iść na łąkę i nakosić im trawę i mleczów narwać. No dobrze, a jak pan tak zamyka oczy, to najbardziej co pan pamięta z dzieciństwa, z Nikiszowca? Swoje podwórko, dzieci, jak się biegało boso, gdy się przychodziło do domu umorosanym, bo tu nie było na podwórkach ani trawy, ani piasku. To był taki koksik, który się sypał z kominów. To było wszystko i na tym koksie nic nie rosło. Ale myśmy na tym koksie żyli, na tym koksie żeśmy się wychowywali, na tym koksie jako malutkie dziecko, tam kilkuletnie, łyżką aluminiową do jakiegoś pudełka wkładałem ten koks i robiłem jakieś babki, a potem jak byłem starszy, to graliśmy tam w piłkę nożną, goniliśmy się. Ja zawsze mówię to w ten sposób, że wieczorami byliśmy tacy brudni, że matki wyłapywały, nie wiadomo jakie dziecko, łapały pierwsze, lepsze, które się do ręki nawinęło, myły, a potem się wymieniały między sobą, bo wcześniej nie było można poznać, które jest które. Ta pani wie, że przyjdziemy, tak? Bogusia, już, dziękuję. Wie pani, co, podziwiam te schody drewniane, ale domyślam się, że sprzątać je to jest koszmar. Sprzątaczki są, które myją to raz w tygodniu, a kiedyś to się, to myśmy dziennie zamiatały i dyżury były, nie? Chodźmy, babusi, dali do pokoju. Ja się rozbiorę. Pani chodziła do szkoły, która tutaj jest na Nikiszowcu cały czas? Nikiszowcu ta duża tam, ta stara szkoła. Tak. Jak wyglądało życie wtedy? No, wszyscy życie... mówili ciężko, ale radośnie, było skromnie, rodzinnie. Skromnie, ale tak wesoło było. Tutaj sąsiedzi byli tacy już starsi. Kto był starszy, no to jak się szło do sklepu, kupić wam co do sklepu, idę do sklepu. Mhm. A potem czasem się siedziało na korytarzu, na tych schodach drewnianych i tak się po prostu klachało, jak to się mówiło u nas. Rozmawiało o takich różnych tam rzeczach. Stare babcie takie mieszkały tutaj. Jak było, to było w roku 68. Był tu Władysław Gomułka. Jak tu szybko wszystko odnawiali. Przedtem już zwalili te chlewiki, tu były chlewy. Kury, kaczki, gęsi, wszystko tam się chowała, moja mama też. No i to wtedy posadzili tą wierzbę, która jest tu na środku. Ona była malutka wierzba i zrobili taką piaskownicę. Do szkoły się tu chodziło, każdy znał jeden drugiego. Do kościoła każdy znał. Na majowe się chodziło, na roraty, na różaniec i do sklepów się znało ludzi. No, ze sklepów się dużo, no i każdemu się mówiło dzień dobry na zakupy, tak jak pani mówi, że sąsiadka coś potrzebowała, starsza, nie odpyskło nigdy. A w domu powiedzieli, a spróbuj wziąć coś na lepsze, nic nie bier, nie? Nie wolno było nic wziąć. Jakby pani tam jakaś chciała jakiś grosik dać, to absolutnie nie. Też mi mówiono, że coraz częściej te mieszkania na Nikiszowcu wykupują ludzie na przykład z Warszawy, z Krakowa. Tak, jakby nie ma tu już rodowitych Ślązaków. Naszej klasy jest nasz dwóch teraz. A tak wynajmują teraz, wykupują i wynajmują potem te mieszkania, bo chcą zarobić. Albo na usługowe te lokale. Lokale. Tak. i z Warszawy, i z Krakowa, i z Sosnowca, córka Gesslerowej. Ona wykupiła właśnie ten lokal. Tak. Bardzo proszę się poczęstować. Och, dziękuję bardzo. Znaczy, kołocz, spróbuję. To jest kołocz. To nie jest ciasto, nie u nas jest kołocz. Kołocz ze syrem, kołocz z posypką. A to jest ze syrem. Tak, to jest ze syrem takie. No może jeszcze powiemy, co my tutaj gotujemy na święta. Mocka, tak. Siemieniotka, karp jak wszyscy, jakiś śledzik, kapustę, ja robię dwa rodzaje. Z grzybami i z grochem. Tak, i wszystko na maśle. Tylko masło, wszystko ma być na... A my gotujemy taką zupę śliwki suszone. Śliwki, tak. Śliwki suszone, potem jabłka tam są suszone i z fasolą. Fasolę się gotuje białą, a ten niby to kompot, to jest ta zupa. No, tak, to bardzo. My mocka, siemieniotka. A siemieniotki nie bardzo chcą ci młodzi już teraz. A co to jest siemieniotka? Ale konopie, zupa z konopi, z cebuli. No. Konopie się kupuje, to ptaszki jedzą, takie małe ziarynka. To trzeba bardzo długo gotować, a najpierw to trzeba dobrze obrać, żeby nie było kamyków, przebrać kamyków, patyków, bo to się tak kupi w sklepie. A później to trzeba moczyć, wypłukać parę razy, no a później gotować, przecierać i taki biały, ten ze środka to ziarynko, to białe wychodzi. Bardzo dobra zupa. U mnie to się biją. I to się przecedza, bo przecedza te łuski się. Muszą iść precz. Tak, łuski się wyrzuca. No. I to bardzo jest z makaronem, z ziemniakami, czy bez niczego? Nie, to jest z kaszą. Kasza gryczana, my jemy z kaszą gryczaną. Tak. Mało kto gotuje już teraz. No, nie chce się ludziom, to jest bardzo dużo roboty. Pracy to jest bardzo dużo. No. A córki se mrożą. Tak. Siemieniotka. No już i mączka to jest taka zupa piernikowa. Tak. A piernika. Z piernika i dużo bakalii, miodu, no rodzynek, no masełko na koniec, cukier, no ale to migdały. Też migdały, no całe bakalie, taki gar robię, jest bitwa. No. Czego się życzy na Śląsku, tutaj w Nikiszowcu, czego można życzyć na święta? Wesołych świąt. I właściwie... U nas tam dużo się w domu nie mówi, tylko jeden drugiego przytula. Tak, każdy już wie. Tak, i opłatkiem tak. się dzieli, każdy już wie, o co chodzi. No. I to tam mówimy, dużo Ślązacy nie mówią. Tak, nie są wylewni w domu. Tak. Żeby przeżyć ten rok szczęśliwie, dożyć następnego roku. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej, święta na Nikiszu. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia z Nikiszowca. Proszę zajrzeć. Kiedyś zaniedbane osiedle dziś odzyskuje swoją świetność, można powiedzieć. Dziś bardziej odkrywany jest na nowo osiedle, które zostało zbudowane ponad 100 lat temu dla górników kopalni Wieczorek. I should be hoping that I could.